كاك أحمد، يعني لما ولد أصول قواعد نزاف الإسلام وهلوى أبي كبو دس نويش سول كلي أبي كبو نويشي كردن مثلا جور عجر بكاروين بوك بزانين أم أعوى تميسا وقابل استفادة بس من الحاصل كين كين مقاعدة إسلامي مكابر ياغا خالد إسلامي كي حس بو تميزبون أعوى محبة فرمون فسحات كافي بلوين بلى. بسم الله الرحمن الرحيم. هر زدي مسألة نظافة لإسلام مسألة مهمة كا ولي متأسفة نفر توجيه بينك يا توزيح ندري أبو مردم بر لو كبحث للنظافة بكم بو أو ك مردم خاص لمطلبك حالي بون شاركم ك نظافة غير وسواسية. وسواسي لهر كارك لكارك لزندقية مرزي كرواني خلاف مطلب الشرع إلقاء كاتب نيارم لباتي زرري بي لباتي نفعي بي زرري هس. نظافة حد وسط لبين وسواسي ناتميسيا ناتميسي نامطلوبة وسواسيش هر نامطلوبة ولي أبوا مطلوبة شريعة الإسلام لإيما يقرأك وتذكري في من داغة نزافة جا نزافة قاعدة وقوانيني كيهس أصولي كيهس كزانيني مهمة ولحر حدك إمكاني بي رعايت كردني مهمة أوك إجم لها حدك إمكاني بوي لبرمسك دين إسلام قريكيني النزافة شبوت بوت وبني عالم كحالة وسواسي بو إيجاد بك بعض وقتك تشتيك مقدور ناوي ممكن ناوي إنسان إتر معزولة تكليفي لنا كري رعايتي بك تش النزافة تشهر كامتر لتكاليف إسلامي. مثلا هل مورد النظافة إنسانك هس شغلكي شغلك هميشه سروكاري هس لتك نجاسة فرسكو مثلا كاري سروكاري هس ليل هابا كاريا أو محيطي جوا أو كاري تياكا هرکاري اكا نانوجي يعني احتمالا لو جيغاكا أو كاركا خاككا جت نانوجي هاتيا يا دايك منالدارا يا كسيك مثلا كاري كاريسكنية قمشكنية ام جورغلية لديهات اويني بطور عادي جنويل هميشه كاريان حالتك حيواناتا سرو كاريان هسلتك نجاستك لا بياغليش فرد محلقة في بوجورة سرو كاريان بيا اويلتك نجاستا مهمة نزافت ولكن لحدك نوي تفشارو إيجاد دردي سر بو خلق أو إنسان لواوتمان لحد عادي ومعمولية كزندقية كيان حلقري بتوان النزافة رعاية بكن كافية مثلا دايقة كمنالي هس بتناسب نوع زندقية بعض كسي هس كحمامي لمالا هس لزندقية عادي ومعمولية دوسي رجاري لباس أقوري حمام أكا بو أو هر أون كافية دوسر رجارك كبرنامج معمولية كي خويا لباسك نجيبك كافية لديهاتا تماشاكي امدسنالا جنك منالدار بي يا سروكاري لتك حيوانا بي يا بيايك كريكار بي قمشكن بي ويدسنالا دوسر رجاري حمام كاتو لباس بقوري تكليفي وايلي ناكريه هرچن نزافة فرا فرا مهمة ولكن ناوي بيت بوت ناوي زندگي بشوني لإنسان ام جورة إنساني لا مثلا حفته جاري ده روز جاري بويان ممكن اوه لباسيان بقورن وحمامي بكن كافية بويان ام توزيح مو بوا داكا بعض كسي هس مثلا جنفتو ما جن منال دارا اجي لباسكم لنوش شو ايتل نوشوك ناليكي تدلمو فرفر اشتباها وسبجي من نانك خاص نبرجيا اتنا نالك يتدومونا ناهم چنه ام قصنا معقولة چون كبرن احتياجي هسبنا يا بيجي ام خراك ولا سالم نين تاميان خوش نيم نيت الترك خراك اكم جميك نخوا شاید دیاری نگاه ولی گری که به نم نخوا خوراک نخوا اما قصه غلطه که بلن احتیاجی هست اشه انسان خوراک نخوا روح انسان روان انسان احتیاجی هست به تربیت احتیاجی هست به پرورش نویج وسیله که با پرورش روح که عیسی طولانی اوه لباره فواید نویج و با انسان چه ارزش عمده و اساسیه کی هست چون انسان اکات انسان بشلت نویش به بحث بکم لو بحث صرف نظر کم او نویشم که بعض کسی هن دوچار ام حالته اون که ایجم چون که لباس کمان لنویش اچه ایتر نتوان نویش خینین ام استدلال غلطه که لهر اندازه که بطور عادی فر مشکل نوید نظافة تأمين كم كافية إذن نجا كان بخنن ولو إتمناني شيئا هس بلانيا لباسيا نانويشيا بحد عادي هول بوان تميس بن نظافة يان بوي دين هر أو نيه دركا لحد عادي يا إنسان بتواني رعاية نظافتك جدواي أما أم توزيح موت إسا بين السربار أصول وقواعد النظافة النظافة معمولا بآوة وبسيارة بنابوة إما شيء قوانينك لباري آوة وهس بيزاني أو باعتبار حالة خوي لبراء بيت الدجور أو جاري أو راكد أو جاري وك مثلا أو جوغا أو چم يا أو لوليكيشي يا آبی بکیت ناو افتاویک لولی افتاوک و دایب کی اما نپیش نجاری آو راکید وک آبی لناو کاسیک آبی لناو تشت آبی لناو وان آبی لناو حوز آبی لناو حسیل آبی لناو دریاچ آبی هجم اما پیش ن آو راکید جایی سب بحث لتفاوت امان ناکم بین سر باری تر لمسائل مربوط او للحاز النازوة او كم يا اوفرا او كم يا فرا باستلاحك لمذهب حزة الشافعية جاء بيتو او كم تل قلتين يا او قلتين وبان تل قلتين او كم بوئجنك لقلتين كم تل بي قلتين يعني النازي صحيح ودرس في أبيت أمك حفتا وبنج ساند لحفتا وبنج ساند لصو بنجا ساند أبي يعني مثلا وانك بويت زرفك بويت كبار أرزكي حفتا وبنج بي بار عمقكي حفتا وبنج بي بار طولكي صو بنجا مجموعا مقدار آبك كبيرة حفتة و پنج لحفتة و پنج لصو و پنج عجار چلم جور الشكلات چل هر شكلات مجموعة كبيرة اونا اما في اجن قلتين لأو حدو لو بانتر في اجن او فرا ولي لو حد كم تر في اجن او كم لفقه حزة الشافعية لرأي حزة الشافعية دوائي وكا بحث او فرو او كمان زاني ام رابي نسر صفتوه لأو للحاس تاكيو تميسيو او لم جهتو اويتا سيد جور جوري او نجس جوريك او طاهر جوريك او طهور او نجس يعني آبه كفي لهر جدك نجس يكا لنجيوه اشي بشوري او طاهر يعني آبه ك که اگر کافی لجتی لنجی نوا کسی فی نگه ولی بکارو نای دست نجی پیپشوری بکارو نای وصلی پیپی بکار او نای چت نجسو نانویجی چت ناتمیسی پیپشوری او تهور یعنی اوی که هم طاهره تمیسه هم بکارو ایچته که دست نجی پیپشوری یا وصلی پیپی یا چت نجسی پیپشوری او بچه نجس اوه اوه که کم بی یعنی لقلتیم کم تر بی اگر تکی اک نجاستی لیب کفی هرچند دیاریش نوی تشخیصیش نگریه لیش باره که او اوه اوه ته نجس او سی صفتی هست بو تشخیص نجاست و عدم نجاست تام رن بو اوی لقلتین کم تر بو اگرچه نتامی نرنی نبوی نگوریه بدانه بپرشیک نجاست بدانه گومشک اویت نجست یعنی وایلیتی کب کفی لهر چتیک او چتیج نجسه که او چتیج اشه تمیز کریه نجیب کریه اگر او کفره بو یعنی قلتین یا قلتین و بان بو بپرشیک یا بچتیک کم کن نتامی نرنی نبوی نگوریه نجس نوی ولیکن دو حالت ممکنه پیاب که او قلتین یا قلتین بانتر که طاهر بی یا طهور بی طاهر بی با جوره اوت بان چتلنویج نوا اما بکر دستنویجش نخوا بکر غسلیش نخوا بکر اویش نخوا چت نجسی بی بشوری یا تهور به بکر من بخوا چه وقت طاهره که چتلنویج ناوا وقتی که نجاستی لیه کفتوه ولی تامی یا رنی یا بوی نگوراره یا غیر نجاست چطوری تی کفتوه چطوری که نجس نوه اما یا تامی بگوره یا رنی بگوره یا بوی بگوره اگر او فره بو یعنی قلتین یا قلتین بانتر بو تامی یا رنی یا بوی بگوره ببونه چت تمیسه و ایتر ام آوه تهور نیا یعنی دستونج نیره غسل نیره بکارو نخواه نجاستی ببقونی ولی طاهره بکفیل بغن بکفیل رباس بکفیل هرشتی لنجی ناوه نتمیسی ناک بتوجه بون ام آوه که فرس یعنی قلتین یا لقلتین بانتره اگر تامی یا رنی یا بوی نگوریه بوچتوا تیکفتوه خاصیت تهوریه که هر امینه ولی اگر تامی یا رنی یا بوی گوریا بچته که نجس بی نجاست بیتو باعث و تامی بگوریه یا بوی بگوریه یا رنی بگوریه اوش نجس اوی هروا که اگر او فره تامی یا رنی یا بوی بگوریه ببونه مصرفو مثلا دستنش کرده تیاب شوریه اصلی تیاب کریه چتی تیاب شوریه چت نجس چت غیر نجس منظورم نجس نو چتی که غیر نجس ایتر حالت طهارتی نامینه حالت طهوریت لو وقتها چت لنوش ناوه تمیزه ولیکن ایتر بکار دستنش شوردن نای بکار اصل کردن نای بکار و نای چت نجسی پیپ شدی طاهره ولی طهورنیه یعنی اگر آفره بچت نجس بوی گوریا یا رنگی گوریا یا تامی گوریا خویج نجس بوه بکفه لحشتی نجسی که ولی اگر بچت تمیز گوریا وقت دستون شوردن یا وقت وصل کردن یا وقت مچت تمیزی تیا شوریا کاسو کوچک بی لباس بی هرشتی بی فرزو بی تمیز بی یابانه لم وقتا چت نجس نکا اما خاصیت طهوریتی نامینه یعنی ایتر بکار او نای که دستون جی پی پشوری غسلی پی بکی یا چت نجسی پی پشوری اما جا بو آفر پس دواره ساده ایرکم او لقلتين كنتر تكيك زرهيك چت نجسي ليكفت نجس اوي چ اثري كدوه چ ني كدوه يعني چ رني يا بوي يا تاني قرياوي چ نقرياوي ولي اگر فربو مگر وقتك تاني يا رني يا بوي بقرياوي که ایتر آوکه لخاصیت بکفه اوه بوکه اگواره یا تامکه اگواره یا رنگکه اگواره اگوارد اگر نجس نو آوفرکه نجس نیا ولیکن تهوریش نیا بکر تطهیر نخوا یعنی با دستنوش یا غسل یا چت نجس پاکو کد اما اگر اووا بو یا تام یا رنگ او اگواره اوفرکه نجس بو ایتر اوفرکیش نجس بو حوزی گوریش به ببونی نجاسته و رنگی بگوریه یا بوی بگوریه یا تامی بگوریه نجس پرشه کفی لحشتی نجسی اکا باشا جا چطوری لزندگی مانا مرتب اوینن متوجه بون که چنی اشتباها مثلا کاسه ایک تشت ایک چطوری او تی اکن دسکن کاسه کوچک تیا شوردن یا اسکانو نالبکی تیا شوردن اما تاند دیه متاسوانه هست لامالینا اگر او اسکانو نالبکی وچده هیچ نانوژی پیونه به بهر حال قیناک ولیکن احتمالی هست جر پیاله کندریا از زوی نمی پیو بوی جر پیاله که زوی یکیش نجاستی پیو بوی ببونه او نموا نجاست کفتوی لجر پیاله که وقت جر پیاله که تر بی آخر چون که دو چطوش کفن لیک نجاست لبین یعنی انتقالی ناوی یعنی مثلا اگر جر پیاله یک وشک بی یا دستو وشک بی یا کات وشک بی بینی تبان چیت نجس نجس نوی ولی اگر جر پیاله که تر بو لباس تر بو دستو تر بو پاد تر بو کف لچنه نجس جا نجس نوی او جر پیاله معلوم نیه که نویاس زوی برخودی نکدوی لچت نجسی که لناو مالوی لناو زندگی معمولی خلکا اغلب ازانین نجاست هستید کمتر مقدور اوه نظافت فرشو نو مالو چه در رعایت کریه غالبا معلومه که نجسه وقتی که دانه جر پیاله یا اسکان نریاسه بانچته نجس تر بوه خوچی نجسه بی بنابراین وقتی تیرن ام جر پیاله یا ام اسکان نجسه لناو او تشتایی لناو او کاسا اشورن بو قاعدة كوتمان أم آوة أو كما يعني لقلتين كم ترى حرب محزمك أو جير في عليك أجني أو كنجسة بيتر أو نجسة تواجر في عليك إيش نجس بو دس أو شخصي شوا أو إسكانو نالبكي أو كاسو كوشك أشوري نجس بو باقي تريش قشتي نجس بو زرفك إيش قشتي نجس بو قشتي حد شتا قشتي نجس بو جاد بعضك إيجن إشكالي جز من أم إسكان لنا أم كاسو كوشكا شورم لنا أم كاسا شورم لنا أم تشتا شورم لو دو أيما برشيست ما ولكا اشتباه وقتي النجس بوي دس كابرا إيش نجسا دس أوات الشير سما ولكو شير سما ولكو إيش نجس بوي إتر چونك أو آوات هذا إتر نجسا ببوني موجير في على نجسا كي بياجن يالا حجش تقشتي نجس بوه مگر کسی بیره شر سماوه که برگو ام خوید دستی بوه تا بری و اسکانه که گشتی بوه تا بری تپاکو بیو تا اکریه چطا خود یعنی نکریه بنابراین ام توجیه که اکریه ام فکره که اکریه تا بو اوه که اگر اسکانو نالبکیه که نجس بوه پاکی بکنو فکر درست یکنیه امنیه رگه حل هر بو جوره باقی زندگی من فکریتی اکنو که نجاسة تفرس مثلا تشتيك وانيك جتي تيرن اوي تيرن لباسي كنا نويجيا لنا اوا عبليشيك اقل نانويجي تي بو لباسو بي چونك او مقدار اوا او كما يعني لقلتين كم ترى لباس نانويجي كت بياجن بيه توا او كن لنشجو لسو بليش لنشجو زرفكيش لنشجو بشتي نجس بوي هرچند نتامی بگوری، نرنی بگوری، نبوی بگوری چون که او کم بود من با مختصر نجاست نجسه به هرچند سی استفاده که ایچی هیچ کمی که نگوری درستم؟ دی چهره چیز لأولو بود من وضعیت او اویت دو جور او راکد او جاری اما او راکده که اعبو جور تغییر پذیره یعنی اگر کم بو لقلتین کم تر بو با کم ترین نجاست نجسه بو اگر قلتین بو با گوریان تامی یا بوی یا رنی با وسیله چت تمیز وک دسم شورد نور قصل کردن یا وکمه چتک تمیزی تیشور یاوی خاصیت تهوریتی نامینه دسنج نیره غسل نیره نجاست نارینه اگر یا بوی یا تامی یا رنگی گور یا با وسیله چت نجس ایدر اویش نجس روی چاره چس بو او که ام مشکلات پیشنه امسکه لباتی لآو راکد استفاده بکی لآو جاری استفاده بکن آو جاری چه جوگو لوله کشی و امانه بی چه خیر او مقداره و آو هست لباتی اما که لناو کاسکا استفاده لبکی چتی ببشوری لناو تشتکا استفاده لبکی چتی ببشوری بی کناو کاسه ایک بی کناو افتاوه ایک بده سکو بی کمل او دسکی ترچتکی ببشورا اما بو او جاری او جاری ایتر مصرفی لینا کریه که کسیف بوی تمیسا هر چطه که پی اشوری تمیز یکا بشرت او که خوی لبرا تمیز بوی و تانون نظره بوی او او و تمیسا و تهورا لباتی اما بیری لناو تشتو کاسا چطی تی اپشوری بی کناو ظرفیک جریان پیاکا او جریان او که جریان پیاکا بی کناو افتاوه ایک ورده ورده بی کمل دستا زرفی ببشوره کاسو کچی ببشوره اوانه که او لوله کشیان هست امکاناتیان فرطره طبعا راحت را اتوان رعایت نظافت کن اسکان اشورن کاسو کچی اشورن لباس اشورن منال اشورن هر چه گرکیان ببشورن اتوانن لبر او لوله کشی که افره اصانه ولی بو اوانا مقدار مشکله که نیستیان او جوری کشینی لی اختیاریانا یا جوگه پر او نیه لی اختیاریانا چم نیه لی اختیاریانا چم پر او او تیرن لماو و مصرف یکن با وسیله گوزو پوتو امانا دبو علم جورش تیلی استفاده کن بو امان مقدار مشکله ولی اونی مشکله تا عادتی پیب کن وقت عادت یان پیکر لباتی اما بیکن ناو تشتیک بیکن ناو زرفیک بیرن بیکن ناو افتاویک او وقت متوجه اون هم کم تر مصرف بوا به طور نسبی هم نظافت یان خاص تر تأمین بوا ورده ورده عادتی پیکن نظافت مطلوب اسلامی کن با تأمین اوی انشاءالله ایوال نظر یا بگرمو هم برنامه نظافت آموزش بگنه تا مسلمان کن و خصوصا منال المسلمان که لمکتبه درس اخرینن که اوانیش فیربون بتوانن به دیگرانی بیشن البته به اخلاق و به روش اسلامی و برون به خانواده خویان به دیگرانی حالی بکن نه به خصلت غیر اسلامی و کما مثلا فخر بفروشن کچت ازانن یا بخشونت و بأخلاقية و يا بطعن و تشردان و وجودنا بآرامش و ملائمة و أغب و أخلاق إسلامية و تلاش بكن أو وافيري أو نشاني بوين باقي مسلمان التريش بنية خير خواهي بنية دلصوزي هر أم مسألنا هر مسأليك فير أون لبر خير خواهي و دلصوزي بمردمي بيجن نلبر هیچ نیتی تر خواهد تکفر نن باید خواهد دارم این شما کلا همون یاد اوینین بجرد چند تیگه لباس اخنه نو بس که ماشین بلاشوی بله اوه چه سیده لباس که بلاره بله عرض ده اگر لناو ام لباسه لا چه نجس نوی هیچ جور اشکاله کشو خیلی تیانیا ولی اگر چه نجس بوی دو حالت پیا اکا حالتی که امسا آوکه بیت ناو ظرف لباس شوری که جمع بیت و لو دوا لباس که بگره لناو یا بم کفیت آو کش بگریه حالتی که اوسا که آو بیت من لباس که آو ایتر هل لبرو جریان پیاب که نه اینکه جمع بیت و لباس که تی آخر شلپیه ام دو حالت فرق که اگر حالت بم کیفیت بوکا آوکه هاد بویسی لناوی او جال او دو لباسه که تیا حل شلپیه نجی ناوی و خاصه که دوائه و آو کشی کرد ایتر درجه و شپو کردنی پینغن دری بیرن خویان آو کشی تر لبر آو جاریو آو کشی تر بکنو بیگوشن مقداره آوکه بروی بتمل تواو لباسه که هم بمل روکیا هم بن من ناوکیا خاص جریان پیاب کو لو دا بیون حالی بخن اما اگر ماشین لباس شوری وزعی بم جوره بیکر لسر دا فرس بگر او بکات من لباس کاو هل برو حالی شلب نیتو لجه رو برو ایتر او نجیه کا تمیزه شکال دنیا من نازانم کامیانا او اشی او خطان تحقیق مک دو مطلبه که باش چیاب کن اگر مسئله بوجوره به خاص حالی شیونه و لو وقتا او به ملیه بیتو او لبر یو بروی جریان پیاب که فرف را خاصه بدس خوشمن هر واقعی تیرین لباسه که این بر شیر بر او یا کسی افتاوی اوی کات من دست مانا یا اگر کمه بدس اک من لباسه که حال شخنن و با دست اکی تر او اکینه ملیه و نویجیه اگر وابی ماشین لباس شوری کش این امکاره ولی اگر کارکی با جوره بکر درگای جریان اوکی باسید وقت اوکیش اوکات من لباسکا و بویسیتی او جالو دو دست بکات حل شیوانی او نویشی ناکا بکر نخواهن بنابراین واخاست که دوی تاوون اوکیشانی ایتر ماشین لباس شوری که بکجنی تو دری بری خود اوکیشی حسابی بکی تو بیوی که راحت یعنی در مورد حوزگیری که معمولا در منزگیرگره هست و تصمیم که اشکارون اما یک مسئله من بلغات المنطقة خمانا هست که خزینه هست بله و خود خود آفی جاری نیه بله لن براو چه خزینه با جوره که خبر اکمان هست الحمدلله ایسا کمو هوا اولن مالک و دوالیه ولی مسئله حوز لده شاری شاو لده هاتا فره هستو مردم گرفتاریم متاسفانه لباتی مکه وسیله نظافت به غالبا حوزه لبو وسیله ناتنیسی فرس بین حوزه که گوره به طبق رأی حضرت شافعی قله تینش به وقتی که اوینین که بعضی لم حوزه لبو بوی گور یا تامی گور یا لای کم بچه تشخیص یا این که لینی گور یا بچیش گور یا ببونه مصرف کردنو ایده حالا بفقر بدن یا او ام حوزه یا نجسه اگر او چطفلوه و سباعیز گور یا میکی لسه صفته که نجس به یا اگر نجس نده تهور نیه فقط طاهره